بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimizi envar imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Suretle mürde gönüllerimizi ihya eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Ahlak-ı Aliye-i İslamiye'yi bir mevize silsilesi içinde arzı size söz vermiştim. İnsan ancak bu sayede Müslümanlığı temsil edecek, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu gösterecek. Zira İslam'ın bize talim buyurduğu Ahlak-ı Aliye Allah ahlakı demektir. Allah ahlakıyla ahlaklandığımız nispette Allah'a yaklaşmış olacağız. Bu sayede bizden matlup keyfiyet alınmış olacak ve bu sayede cennete liyakat kazanılmış ve cehennemden de halas olma liyakati yine bize bahşedilmiş olacak. Evvela meselenin menfi yönlerini ele almıştım. Menfi yönlerinde sırat-ı müstakim, ahlakta sırat-ı müstakim hususu üzerinde durdum. Ve bir evvelki derste de malayaniyattan, batıl şeylerden, fuzuliyattan, mira ve cidaldan ve husumetten bahsettim. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam reddeder. Dinin menfi yönünü teşkil ederler. Yani yapılmaması gerekli olan şeylerdir. Bizim için nehyedilen şeylerdir. Ve din zaten bizim için emredilen şeylerle nehyedilen şeylerden ibarettir. Ben evvela takliye sonra tahliye prensibine dayanarak evvela fena huylardan tecerrüt meselesini ele aldım. İnsan evvela malayaniyatı terk etmeli ki sadakat içinde beyanının cereyan etmesi hususu kendisine anlatılabilsin. Mira ve cidalı terk etmeli ki müsbet manada emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapma hususu kendisine anlatılabilsin. Ki uzun silsileler halinde arz etmiştim. Keza husumeti bırakmalı, çekişmeyi, münazayı bırakmalı ki Kur'an'ın müminlerle münasebet mevzuunda getirdiği hususlar intikal edebilsin. Evvela zahir ve batınımızı fena şeylerden tahliye etmem, namaza hazırlanır gibi bir abdest alma, bir gusül etmem. Ondan sonra Hakayık-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam dediğimiz, arşten ferşe inen ve bizim Allah'la münasebetimizin remzi ve işareti olan ve Kur'an'da ifade ve beyanı bulunan ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi anlatmış olayım. Müsbet manada size anlatacağım. Evvela menfi manada tahliye zaviyetinden mesele intikal ettirmeye çalışıyorum. Bu meselenin birinci yönüdür. Hatırda çok iyi tutulmalı, maksadım anlaşılmaz yoksa. İkinci yönü de şudur, ahlak-ı âliyenin bu menfi yönünde sırat-ı müstakim çıkarıyoruz. Günde 40 defa ihdina sıratel müstakim diyen bizler, Allah'a verdiğimiz bu ahdü peymanı yenileyen bizler, sırat-ı müstakim isterken nasıl bir sırat-ı müstakim istiyoruz? İstediğimiz sırat-ı müstakim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bize talim buyurduğu muvazeneli hayattır. Rabbimizin mahiyetimize derç ettiğim veyahut yolumuzun önüne koyduğum, aşma ve geçme mükellefiyetinde olduğumuz yolumuzun önüne koyduğu meselelere karşı tavır ve davranışlarımız bir sırat-ı müstakim çıkaracaktır. Biz ihdine sıratel müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi muvazeneli yola hidayet eylem. İfrat ve tefritten masum olacağımız yola hidayet eylem. Bize bahşeylediğin garizeleri, behimi duyguları, hayvani hisleri, hiddetleri, öfkeleri, şiddetleri, mala yaniyata ait müteallik şeylerin, mira ve cidale müteallik şeylerin, bunları ifrat ve tefritin ortasında en iyi şekilde değerlendirmem. Bakırdan, kömürden altın çıkarma imkanını bize bahşeylem. Dua ve dileğinde bulunuyoruz. Vaka siz benim anlattığım şeye amin dediniz ama ben ihdine sıratel müstakim derken bunları istiyoruz demek istedim. Mala yani şeyler maksatsız söylenen sözlerdir. Füzuli'yi ayrıca size intikal ettirdim. Hedef gözetilmeden söz söylemek, hedef gözetilmeden iş ve davranışta bulunmak. Evvela davranışlarımıza bir finalite nasbetmemiz lazım. Bir ille-i gaye nasbetmemiz lazım. Tohum toprağa atılırken ve sonra çapa yapılırken, sonra cedveller ve hendekler açılıp ve sonra da su bağlanırken, sonra da tarla sulanırken, bütün bu işleri yapmamızda bir gayemiz vardır. Bir hasat mevsimi, bir bağ bozumu mevsimi, bir yaprak toplama mevsimi, bir meyve derme mevsimi vardır. İşte bunlar için yaparız. İnsanın davranışlarında bir gayesi olması lazım. Daha mahal bir hedefi bulunması lazım. Binaenaleyh hedefsiz söz söylemem. Finalitesiz davranışlarda bulunmam. Bütün duygu ve düşünceleriyle bağlı bulunduğu hedefe doğru gitmeyen bir insan malayaniyat içindedir. Füzuliyat içindedir. Malayani ve füzuli davranış içinde bulunan kimselerin mira ve cidali de çok olacaktır. Ve o hususu da intikal ettirdim. Günümüzde diyalektik felsefe mira ve cidali birinci planda ele aldım. İnsanları aldatma yoluyla bir kısım felsefi sistemlere davet eden batıl sistemlerin, Marksist ve Leninist sistemin, efendim, Stalinist sistemin, Maoist sistemin temelinde diyalektik felsefe yatmaktadır. Nefsin ifal ve iddali yatmaktadır. Uyutma, tenvim etmem, batılı hak göstermem, eski Aristoteles mantığında anlatılan muhalata ile insanları kandırmam ve cepheye çekmem ve bu arada suni topluluklar teşkil etmem, kitleler meydana getirmem, kitlelerin görünümüyle fertler üzerinde müessir olmaya çalışmam. Bütün bunların hepsi diyalektik felsefenin yoludur. Mira ve cidal bunların en büyük aletidir. Kur'an-ı Mucizül Beyan bir ayetiyle buna işaret edip meseleyi renç mahiyette göstermektedir. Aleyhissalatu vesselam da وَلَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُ derken kardeşinle mirada bulunmam. Herhangi bir meselede onunla cidale kalkışmam. İlle de aklen onu ilzam edeceğim diye mücadeleye girişmem. kalbine iman koyamadıktan sonra, kafasıyla beraber duygularını itminana ulaştıramadıktan sonra, kalbine bir oturaklaşma getiremedikten sonra, senin onunla fuzuli konuşmanın hiçbir manası yoktur. Öyle yapmayın. Dikkatimi çekiyor. Çok ikaz ediyorum, rica ederim. Sabota sayıyorum ben bunu. Mira ve cidal dinde mezmum ve merdut şeydir. Mümin münakaşa yapmayacak. Ben başkalarını yenmek için arenalarda kavga eden hayvanlarla boğuşan insanlar gibi kahramanlık satmak için sahnede değilim. Ben başkalarını ilzam etmek için diyalektik felsefeyle hareket eden ve başkalarını susturan, sesini kesen mülzim bir insan olma sevdasında değilim. Mümin böyle hareket edecek. Rabbimin rızası ve hoşnutluğu olmadıktan sonra, gönülleri ona iman gelip oturmadıktan sonra, yüzlerde imanın beşaşeti ve beşareti gamzetmedikten sonra, bütün cihanı mağlup etsem dahi ne ifade eder? Sadece 3-5 tane sergerdanın alkışlamasından başka insana bir şey getirmeyecektir. Onun içindir ki mira ve cidal mezmumdur. Ve bunu tekrar tekrar Kur'an'a göğüs vermiş, gönül vermiş, onu omuzlamış ve bir define kıymetinde mukaddes ufka götürmeye azmetmiş cemaatem. Başkalarını ilzam etmeyi dert edinmeyin. Küfürde kaşerlenmiş insanlarla konuşmaya gitmeyin. Ortada %80 mütehayir ve mütereddidler vardır. Bunlara bir şey anlatmaya çalışın. Küfrün cephesinden bir şey koparacağım diye zorlamayın. O mütemerritler, tamamen dinden çıkmış, maddi ve manevi dejenerasyona maruz kalmış insanlara hiçbir şey anlatamazsınız. Belki onlar mabud olarak tanıdıkları kitle, sizin hesabınıza teşekkül ettiği zaman, Mekke'sini müteakip bir kısım mütemerritlerin, La ilahe illallah deyip, kemer ve seyyubudiyet içinde İslam'a teslim oldukları gibi teslim olacaklardır. Fakat o ana kadar kalp ve vicdan taşımayanlarım, etrafta canavarlık satanlara, canavarlık çalımıyla halkın karşısında bulunanlara bir şey anlatmanız mümkün değildir. Ve bu mevzuda yapacağınız şeyin adı mira ve cidaldır. Bu ise Kur'an-ı Muhyüzzül Beyancı, ve aleyhissalatü vesselamın beyanı Şafii ifadelerince mezmumdur, merduttur. Allah dil ve davranışlarımızı mira ve cidalden muhafaza buyursun. En son arz ettiğim şey de husumet idim. Müminler arasında münasebette yumuşak olmam. Hatta yerinde bu yumuşaklığı şaşkınlıkla küfür içine düşmüşlere karşı dahi kullanmam. O kadar kullanma ki Allah Celle Celaluhu şanı yüce bir nebisini Firavun gibi bir mütemerridin karşısına gönderirken وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ona yumuşak bir dille maksadınızı anlatın. قَوْلِ لَيِّنَّ konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشًا belki düşünür, tezekkür eder. İşin önünü, sonunu bir gözünün önüne getirir. Ondan sonra da belki içinde bir haşyet, bir saygı belirir. Allah biliyor ki Celle Celaluhum, Firavun'un içinde saygı belirmeyecek. Allah biliyor ki Celle Celaluhu, Firavun temerrüdünde devam edip gidecek. Fakat bir nebiye tebliğ ve telkiniyle, hususi vazın altında, müminlere umumi bir ahlak talim ediyor. Anlatacağınız şeyleri lahat-ı lokum gibi anlatacaksınız. Ağzına ve kafasına koyduğunuz zaman incitmeden kalbine girecek ve oturacak. Günümüzün bütün mücahitliği azmetmiş delikanlıları, gençlerim, kalp ve kafası mamur bu mevzuda hazır olan herkes bu yolla hareket etme mecburiyetindedirler. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara daima güzellikten, güzellik ifade eden şeylerden dem ve destan tutacak bahisler açacaksınız. Oturduğunuz şeylerde güzel şeyleri şerh edeceksiniz. Batılın semti menhusuna sokulmayacaksınız. Orada döktüğünüz her şey gülün yaprakları gibi olacak. Dökük dahi olsa, kırık dahi olsa. Çiçeklerden bahis tutacaksınız. Güllerden dem tutacaksınız. Ta gönülleri yumuşatacak ve ısıtacaksınız. Rabbim bu mevzuda bize sırat-ı müstakim anlayışını ihsan eylesin. Ve bu mevzudaki muvazeneyi de getirdim. Batıl karşısında şükremem ve bu istikamette bu anlayış içinde sağını ve solunu yıkma bu mevzuda bir ifrat isem, batılın işgali karşısında sessiz durma bu da bir tefrittir. Ve bunu kavli leyyinle muhataba takdim etmeye gelince o da sırat-ı müstakimdir. Allahümme ehdine sırat-ı müstakim ecmain. Amin ya muin. Bu derste de Rabbimin tevfik ve inayetiyle, evvelki derslerle biraz münasebeti olan, konuşurken sözlerinde talakete, fesata, belata gitmem. Daha doğrusu talakat ve fesatı maksudun bizzat olarak ele almam. İlle de insanlara güzel söz konuşacağım, yoluna sülük etmem. Konuşacağım sözler kalplerden mâkes bulacak veya bulmayacak ehemmiyeti yok. Gazetelerin baş sayfalarından, baş sütunlarından, paragraf olarak alınacaksam, vecize olarak kitapların altında, mecmuaların altındaki boş yerlere yazılacaksam ve insanların cismaniyeti üzerinde, kalbi neyse kafası üzerinde muvakkat bir tesir icra edeceksem, makbuldür havası içinde bulunmak, sözde bir ifrat ifadesidir. Rabbin rızası içinde ne söylersem söyleyeyim, Rabbim tesir halk eylesin, makbulü mergubu odur. Anlayışı içinde bulunma bir sırat-ı müstakimdir. Tamamen samit infali içinde, konuşması gerektiği yerde dahi konuşmama bu da bir tefrittir. İşte bu husustan başlayıp birkaç ahlak-ı âliyeyi daha ama menfi yönüyle art etmeye çalışacağım. Rabbim nasip ve müyesser edersem, sözde teşedduk diyeceğimiz veya serseriyet diyeceğimiz husustan alarak meseleyi fuhuş ve tefahuşa sözden, dilden bahsediyoruz. Sözde fuhuş ve tefahuşa yine, sonra sövüp saymalara ve sonra lanetlere ve ondan sonra sözde başkalarını güldürmek için kalbi hayatı dinamitlemeye ve sonra verilen sözlerden dönmeler gibi kalleşliklere ve sonra kizbe ve bütün bu menfi ahlakın bütününde bir sırat-ı müstakim anlayışının beyanına. Rabbim muvaffak eylesin, hüsnü ifadeye müyesser eylesin ve sizleri hüsnü istifadeye muvaffak eylesin, müyesser eylesin. Muhterem Müslümanlar, mümin netice itibariyle dünya ve ukubatına faydası olmayan şeylerden iştinab eder. Mümin emniyetli bir hayat kazanmıştır. Mümin teminat altındadır. Her davranışı teminat gamzeder onun. İnanaleyh fuzuli şeylerden iştinab ettiği gibi, hiçbir işe yaramayan, söz söylerken kelime çatlatmadan da iştinab edecektir. Ve bu mevzuda sadece yazı yazmak için yazı yazmadan da iştinab edecektir. Bir yığın edebi kelimeler üst üsteyip, başkalarının gönlünde bir gül kokusu, intibaı uyarmak için, yazı yazmadan, beyanda bulunmadan da iştinab edecektir. Sözle beyanında hedef olarak, evvela Rabbin hoşnutluğum. 50 defa gece kalkıp başını yere koyup, Allahümme cealni minel muhlisinel muhlasin demeden, kalemi eline almayacak, halkın karşısına çıkıp söz söylemeyecek ve kendi kendine muhakeme yapacak. Benim istikamet içinde maksadımı beyan etmem, meramımı ifade etmem, senin hoşnutluğunun celbine vesile değilse, bana kemküm ettir orada düzgün konuşturma diyecek. Daha ziyade Rabbinden hasene isteyecek. Allahümme cealni minel muhlisinel muhlasin derken ürperecek. Ben Rabbimin nezdinde ve nazarında ilasa erememiş, erdirilememiş isem, dünyada bay yaşayacağım, ahirette dilenci ve geda yaşayacağım. Böyle bir yaşamaya lanet olsun. Böyle bir yaşamanın encamına da lanet olsun. Mürşit ve mübelli bu anlayış içinde. Ve aleyhissalatu vesselamın ümmeti, ümmetlik yolunda azmeden ve cehd eden, mücahitlik havası içinde bulunan her fert, Allahümme cealni minel muhlisinel muhlasin. Bu ikinci şıkkı ben, peygamberlere mahsus bir keyfiyet olmasına rağmen, irşat vazifesini üzerine alan kimseler için olabileceği kanaatıyla söylüyorum. Eğer bir hata varsa, bir günah varsa Rabbime hesap vereceğim. Rabbim beni affeylesin, bağışlasın. Bir ince husus var orada. Ancak biraz kalbi olanlar anlar onu. Bir ince husus var. Arz etmekte de memur ve mükellef değilim. Söz konuşurken Rabbin hoşnutluğunu ele alacağız. Zira aleyhissalatu vesselam zuhur ettiği zaman cahiliye devrinde ve Arap yarımadasından en raiç şey fesahat ve belaat idi. Söz söylemek için söz söylemek vardı. Birisi bütün koskocaman bir destanını bir gelinin, bir kızın zülüflerine hasrediyordu. Ondan dem tutuyordu ve destan tutuyordu. Birisi sadece bağışlayın beygirinden bahsediyordu. Birisi çölünden bahsediyordu, birisi hurma ağaçlarından. Birisi de Eracif'in içine akıp gittiği pis kuyudan bahsediyordu. O kuyuyu destanlaştırıyordum. Söz söylemek için söz söyleniyordu. Ve söylenen sözlerde hiçbir hedef yoktum. Kabileler bu sözlerle meşhur hareket ediyorlardı. Büyülenmiş gibi kitleler harekete geçiyorlardı. Yerinde birbirine giriyordu ve yerinde de onlar için suzişi olan bu sözlerle. İç yakıcı bu sözlerle kabileler, birbirine düşmüş kabileler sulh oluyorlardı. Kur'an-ı Mucizül Beyan, söz söylemeden maksatla gelen Kur'an-ı Mucizül Beyan, büyük hedeflerin beyanını tekeffül eden Kur'an-ı Mucizül Beyan, Allah'ın hoşnutluğu gibi âli bir hedef insanlığın nazarına koyan Kur'an-ı Mucizül Beyan, her tarafıyla mana damlatır hüviyetiyle ortaya çıkınca bu şairlerin sadece debdebeden ibaret, malayaniyattan ve füzuliyattan ibaret, bağışlayın kuru Türkçe ifadesiyle laklakiyattan ibaret olan sözlerim, kendi elleriyle Kabe'nin duvarından indiriliyordum ve Kur'an indikten sonra söz söylenemez deniyordum. Nebi Eşşer-i Şuara'dandır. En meşhur şairlerden bir tanesiydim. Onun sözleri de Kabe'nin duvarına asılmıştım. İslam'ın nuruyla tenevvür ettikten sonra, Kur'an'ı duyup ve dinledikten sonra, söz nasıl olur ona aşina olduktan sonra, sözde hedef gözetmesi keyfiyeti onun kalbinde ağırlığıyla kendisini hissettirdikten sonra, Medain civarlarında bulunuyor. Seyyidina Hazreti Ömer kendisine bir mektup yazıyor. Daha doğrusu Sa'd ibn-i Ebi Vakkas vasıtasıyla mektubunu ulaştırıyor. Diyor ki, Lebi de söyle bana bir şiir yazsın. O da Lebi de söylüyor. Lebi sureyi Bakara'yı, Bakara sureyi celilesini yazıp getiriyor. Ve diyor ki, Seyyidina Ömer İbni Hattab senden şiir istedim. Kur'an-ı Mucizül Beyan'a aşina olduktan sonra, onun nüzuluna şahit olduktan sonra gayri ben artık şiir yazmıyorum diyordu. Halbuki yedi kişinin altınla yazılı muallakası Kabe'nin duvarına asılmışsa bir tanesi bu idi. Kur'an karşısında pes diyordum. Vuruşmadan yenilmeyi kabul ediyordum. Söz odur onu dinlemek, ona dilbeste olmak gerektir diyordu, inkiyat ediyordum. Kur'an-ı Mucizül Beyan huzuri söz söylemeye bir hatime çektim. Sözü yüce hedefler için söyleyeceksin. Ve söylediğin söz gönüllerde mahkez bulması istikametinde eda edeceksin. Sadece hoş olsun diye değil, Rabbim hoşnut olsun diye beyanda bulunacaksın. Rabbim bu istikamette bizler istihdam buyursun. Füzuli laf etmeden, alayış ve gösterişe boğulmuşluk içinde konuşmaktan bizleri muhafaza buyursun. Zira Fahri Kainat Efendimiz, اِنَّ اَبْغَدَ النَّاسِ اِلَيَّ وَاَبْعَدَهُمْ مِنِّي مَجْلِسًا اَسْتَرْثَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ فِي الْكَلَامِ. Benim nazarımda insanların en mebuzum, en çok kendilerine kızdığım kimseler ve meclis itibariyle de benden en uzak, fersah fersah uzak olan kimseler. Küçük maksatları uzun kelimelerle, bol bol sözlerle anlatan, yani çok konuşan kimselerdir. Ve aynı zamanda konuşurken de debdebe-i alayişe ihtimam veren kimseler, kelime çatlatan kimseler, kelimeleri ağızlarında geveleyen kimseler, fesahatlı ve palakatlı konuşacağım diye kendisini zorlayan kimseler, sunilikler ve artistlikler yapan kimseler, içinden geldiği gibi konuşmayan kimseler, ses sonunda daima bir sunilik, bir riyakarlık gamzeden kimseler, hafizanallahu eyyakum, Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Benim nazarımda en mebhuz insanlar, Allah'ın gazaplandığı insanlar, Resulullah'ın gazaplandığı insanlar ve meclis itibariyle de Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem fersah fersah uzak olan insanlar. Başka bir rivayette helekel müteannitun buyuruyor. Sözde taammuk edenler, sözü söz için söyleyenler, beyana beyan için dalanlar, edebiyatla halkı tesir etmeye çalışanlar, bunlar helak olmuşlardır buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bedeviyet devri bedeviler huzuru risalet penahiye geliyor. Ve bir hurre meselesinden ötürü, öldürülmüş bir çocukla alakalı bir şeyin ödenmesinden, fidyesinden ötürü, aleyhissalatu vesselama karşı mürafa olanlara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda hükmünü beyan ediyor. O bedevilerden bir tanesi şöyle diyor. Keyfe nedî mâ şeribe ve mâ ekel ve mâ sâhâ ve mestehel. Nasıl böyle fidyede, fidye-i necatta bulunacağız? Bu çocuk ne bir şey yedi ne de bir şey içti. Fakat mâ şerib ve mâ ekel ve mâ sâhâ ve mestehel derken teca yapıyor. Aleyhissalatü vesselam kaşlarını çattı ve şöyle buyurdu. Cahiliye tecai yapıyor. Söz söylerken sanata riayet ediyor. Füzulü konuşuyor. Sen diyebileceğin şeyi secasız de, kafiyesiz de beyan edebilirdin demek suretiyle. Cahiliyeden kalma bu cahiliye huyuna karşı reaksiyon gösteriyordu. Belki sözde nizam ve intizam bir yönüyle makbuldür. Fakat manayı bozmayacak şekilde olacaktır. Onun içindir ki nesir şiire nispeten İslam'da daha makbuldur. وَالشُعَرَوْ يَتَّبُهُمُ الْغَاوُونَ derken وَالنَّسَّارُونَ يَتَّبُهُمُ الْغَاوُونَ dememektedir Kur'an-ı Kerim. Şairler gavuna tabi olmaktadırlar. Heva ve heveslerinin esiridirler. Bir bakıma şiir ve edebiyat onlar için totemdir ve onlar onun kuludur. Ama nesir yazanlar için böyle dememektedir. Vaka şiirle de insan mukaddes idealine ve davasına hizmet edebilir. Fakat sanat ve ifadede debdebe esas olduğundan dolayı insan kendini kontrol edemeyecek, Rabbi ile münasebetini koruyamayacak ve baş aşağı gidecektir. Seyyidina Ömer bin Abdülaziz yazdığı mektupları tekrar ve tekrar yırtardı. Mektup biraz belaatlı ve kalakatlı olurdu. Okurken nazarlar anlatılan şeyden daha ziyade sözlerdeki debdebeye ve ihtişama kayma ihtimaline binaen ve kendisinin muhteşem beyanından dolayı alkışlanabileceği ihtimaline binaen elindeki mektubu yırtardım. Yırtar atardı ve yeni bir mektup yazardım. Mevzu bu kadar hassasiyetle ele alınır. Bu meselenin ifratıdır aziz Müslüman. Ve bir maksadını anlatacak kadar, hususiyle günümüzde maksadını anlatacak kadar beyana sahip bulunmama bu da bir tefrittir. Kafirin kendi putlarını ve totemlerini, Marksist ve Leninist sistemin Marks'a ve Lenin'e ait şeyleri destanlaştırdığı bir dönemden, senin mabudu mutlakına ait, maksudu bir istihkakına ait, mahbub-i ala küll olan Hazreti Muhammed'e ait meselelerim ve behemhal gideceğin ahirete haşret, neşre dair meselelerim ve inşallah Rabbin lütf ve inayetiyle gireceğin cennete dair, cehenneme dair girmeyesin Allah seni ikincisinden korusun. Meselelerim. Peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatma, başkalarının kendi putlarını anlatması karşısında senin için bir vecibedir. Soyunu sopunu temize paka çıkarmak için soy ve sopun hakkında malumata sahip olursun. Annenin şerefli bir aileden geldiğini öğrenirsin ve fırsat kollarsın onu anlatmak için. Nice kimseler vardır ki seyit olduklarında şüphe vardır. Seyit midir, değil midir? Fakat bakarsınız bütün Türkiye çınlamaktadır. Seyitmiş, Efendimizin torunuymuş sallallahu aleyhi ve sellem. Vaka böyle bir intisapla biz de iftihar ederiz. Ama takva olmazsa böyle bir intisabın ve bu iftiharın hiçbir faydası ve manası yoktur. Meseleye gelince bizim anlatmak ve mevcudiyetleriyle iftihar etmek, marifetleriyle övünmek, onlara sahip çıkmışlığı meziyet ve fazilet saymak, Allah, Resulullah ve Kitabullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı ve Resulullah'ı kitabı soyun sopun kadar bilmiyorsan, sen kendi davana komünist kadar ehemmiyet vermiyorsun demektir. Onun davasına ehemmiyet verdiği kadar. Dinleyin bir Marksist'i ve Leninist'im. Kendi put ve totemlerini ezbere su gibi anlatırlar. Öyle anlatır ki bir anda bakarsınız, onların etrafında kümelenen topluluk ateşe gidiyor gibi mecnunanem, meshurane o sergerdanların arkasından koşarım. Ama sen ve ben, 100 defa bir araya geliriz, cami kubbeleri altından, tekke ve zaviyelerden, Kâbetullah'ın etrafından. Ama Allah'ı tanımıyor ve bilmiyoruz, anlatamıyoruz. Kalbini ve kafasını ikna edecek şekilde. Hazreti Muhammed'in irfanına ulaşamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Gönülleri doyuracak şekilde, haşir ve neşir akidesine tam inanamamışız, kalplerde içmi inan hasıl edecek şekilde. Bu da bizim meselemizdir. İşte bu meseleyi bilmeme de yine sırat-ı müstakimin dışında bulunmaktır. İhtina sırat-ı müstakimden nasipsizliktir bu. Bu da bu işin tefritidir. Sırat-ı müstakime gelince, sen senin bilmen lazım gelen şeyleri bileceksin. Mahsiz mi, leliniz mi değil. Sen senin bilmen lazım gelen şeyleri bileceksin. Mazide seni muhteşem bir kaideyi oturtan ve aynı zamanda geleceğin teminatını sana veren, geleceğin sürgünlerinin kökü olarak bugüne kadar devam eden ve bir filizleri bağrında ve sinesinde büyüten, kendi meselelerine ait şeyleri su gibi bileceksin. Batılla iştigal etmeyeceksin. Malayaniyattan iştinap edeceksin. Hususiyle komünizmanın lafazanlığı sermaye haline getirip sadece bir sürü laklakiyatla insanların kafasını çeldikleri günümüzden sen kendi meselelerini bu kadar rahatlıkla anlayamaz, kavrayamaz, anlatamazsan onlar kitleler arkalarından sürükleyecek. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin namına her gün birkaç defa kalp burkuntusu geçirecek. Yazıklar olsun böyle ümmete diyecek. Kendisini tanımayan ümmete yazıklar olsun. Anlatma gayretini göstermeyen ümmete yazıklar olsun. Marksistin Marx'a bağlı olduğu kadar peygamberine bağlı olup onu ezberlemeyen ümmete yazıklar olsun. Saçlısına, sakallısına yazıklar olsun. Tekkede ve zaviyede bekleyenine yazıklar olsun. Elinde tesbih çevirene yazıklar olsun. Mescid kubbelerinin altını dolduranlara yazıklar olsun. Sokak sokak dolaşıp beyannamelerle meselelerini anlatmalarına mukabil Hazreti Muhammed'i mescitte bile anlatmayan bir cemaate yazıklar olsun. Ben de dahilim o cemaatin içine. Her sözüm, her sazım, her teneffüsüm, yüzümdeki her gamzem, her teveccüh ve her tekallüs onunla alakalı meydana gelmiyorsa bana da yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Allah bizlere basiret ihsan eylesin. Yazıklar olsun bir veil bir subur duası değil. Sizin ve benim hakkımda bir helak olma duası değil. Ama bir telehüf ve teessüftür. Yani bir üzüntü ifadesidir. Rabbimden niyaz ederim, diler dilenirim. Bizi bu kötü girdaptan salat eylesin. Peygamberi tanıyor gibi görünmemize rağmen tanımamazlık gibi bir husran ve haybetten halat eylesin. Söz konuşma konuşmama mevzuyla alakalı sırat-ı müstakimin manasını arz ettim. İkinci meseleye geçerken Efendimizin nur efşan ve bu iki meseleyi birbiriyle bağlayan bir mübarek sözüyle geçmek istiyorum. Buyururlar ki el-beyan el-biza vel-beyan şu'betani min şu'abil iman. Revahü't-Tirmizi. Söz söylemede sunilik ve artistlik. Söz söylemek için söz söylemem. Beyanı mabut yapmam. Ve aynı zamanda bir de sözlerinde kötü sözlerde bulunmam. Yani fuhşa ve tefehuşa ait şeyler ifade etmem. Bunların ikisi nifak şubelerinden iki şubedir buyuruyor. Bir insanda muttasıl dilinde ahlaksızlığa dair sözler varsa bir münafık sıfatının sırtında ağır bir yük olarak taşıyor demektir. Ve birisi de sadece söz söylemek için söz söylüyorsa o da ikinci bir sıfatı taşıyor demektir. Ben bunlardan ikincisini arz etmiş oldum meselenin başından. Ciheti camiye her ikisinde de dilin bir afet karşısında başakları dökülen bir tarlanın buğdayı gibi başaklarının dökülmüş olması. Ciheti camiye budur her ikisinde de. Fuhuş ve tefahuş dile musallat olmuş afetlerdendir. Ve günümüzde yine şişirilen, hatta edebiyatı yapılan, hususiyle o mevzuda ve o sahada bir edebiyat dalı meydana getirilen meselelerden bir tanesi de fuhuş edebiyatıdır. Seks edebiyatıdır. Çok erken yaşta gençlerimizi bu mevzuda yanlış uyarma edebiyatıdır. Bu mevzunun da yine ifrat ve tefriti vardır. Bütün hayata karşı la kayıt kalmam, kadın ve kadının hikmeti vücudunu bilememem, tenasülün hangi yollarla ve hangi istikamette gelişeceğine aşina olamamam, bu bir tefrittir. Fakat her meseleyi buna bağlamam. Freud gibi her meseleyi şehvetin etrafında döndürmem. Ve şehveti insanlara mihrap yapma, minber yapma. Libidoyu insanlara mihrap yapma, minber yapma, bu da bu mevzuda bir ifrattır. İfrat ve tefritin ortası vardır ki sırat-ı müstakim. yerinde insan meşru dairede bilmesi lazım gelen şeyleri bilecek. Fakat onu erken uyanmaya götürücüm, beşeri garizelerini suistimale götürücüm, bu mevzuda duygu ve düşüncelerin daha kar kalkmadan, Şubat ayında uyanması gereken rüşeğimlerim, Ocak ayında veya Kasım ayında, Aralık ayında uyarıp ve böylece soğuğa kırdırma gibi hal ve keyfiyetler, nefsin suistimal edilmesinin, israf edilmesinin ve israf edilmesinin ifadesidir. Size çok tuhaf gelecek, sizin içinizde bir nesilim, sizin içinizdeki insanlardan bir insanım. Ama muhitimin nezahati gamz eden, havasından ötürü 17 yaşına kadar kadının ne işe yaradığını bilmezdim. Ve amcam rahatlıkla çocuklar kadının dizinden çıkıyor dediği zaman buna saf saf inanırdım. Muhit bunu telkin ediyordum. Zira sokaklarda cipe gibi akan, sekse dair meseleleri, fuhşe dair meseleleri neşreden, batılın ve batılın naşir efkarı bu kadar menhuz, bu kadar eracik kitap ve gazete yoktu. Öylesine bu mevzuda ahlakımız dinamitlendi ve komünizma bunu öylesine geliştirdim. Türkiye'de komünizma ve siyonizma hesabına çalışan beşinci kol, mescitte, mihrapta yanınızda beşinci kol, üniversitelerinizde beşinci kol, ahlaksızlığı en rahit şey haline getiren beşinci kol, beşinci kol faaliyetleriyle neslin ahlakını dinamitledim. Ve bununla öyle bir nesil meydana geldi ki bu nesil zinaya hazır ve müheyyem. Bu nesil livataya hazır ve müheyyem. Bu nesil alüftelerle düşüp kalkmaya müheyyem. Zira bu nesli bu ahlaksız mecmualar ve gazeteler ve kitaplar Aralık ayında uyardılar. Ve sonraki soğuklarda vuruverdi o çiçeklerin. Ve gelecek nesillerde meyvesiz ağaçların başında bekliyor. Bu nesilden ciddi bir şey elde edilemez. Rabbim inayetiyle koruyup belli havalar içinde muhafaza ettiği kimseler turfanda yetiştiren insanların turfanda yetiştirmesi gibi olmuştur. Çürütmesin, bozdurmasın, muhafaza buyursun. Himayesiyle, inayetiyle Allah Celle Celaluhu bize gördürmek istediği vazifeleri gördürsün ve gelecek nesillere bu mukaddes vazifeyi eman içinde tevdiye bizleri muvaffak eylesin. Fuhş edebiyatı hiç unutmayın. Her açık saçık kadın resmi neşreden beşinci kol komünizmaya hizmet ediyor. Basiretli bir hükümetin yapacağı şey, evvela bu ahlaksızlık neşreden şeyleri yakmak, cayır cayır yakmak. Batılı senin kitaplarının, Endülüs'te senin kitaplarını yaktı, cayır cayır yaktın. Ve sonra senin arkandan işgal ettiğin, ta Viyana'dan Edirne kapılarına kadar, Viyana'dan Bosnalara, Herseklere, Karadağlara, Cumabalalara, hatta Gümürcinelere, İskeçelere, Kavalalara kadar, Kırım'a kadar, senin kitaplarını döktü, cayır cayır yaktılar. İslamik zuhur ettiği zaman ikinci asırdan, İslam ve İslam'ın ilimlerine sahip çıkanlar, senin ecdadın olduğu Buharalarda, Taşkentlerde, Semerkantlerde, muhtemelen İmam Buhari gibi birisi ve yine muhtemelen Ebu Hanife gibi birisi Türk ırkından idim. Bunlar büyük bir külliye, büyük bir arz, büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdi. Yığın yığın kitaplar vardı. El yazmasıyla binlerce kitap yazılmıştı. Büyük bir gayretin, büyük bir cehdin ifadesi. Ve işgal edilen bu yerlerde bunlarla sobalar yandı. Tandırlar tutuşturuldu. Ocaklarda bu kitaplarla kahve pişirildi. Müsbetin ifadesi olan, pozitif ilimlerin tercümanı bulunan ve batıya elde kalanlarıyla 8 asır ışık tutan senin kitaplarına karşı batılım, alabildiğine bir bağnazlık, bağışlarsanız cobazlık içinden akla hayale gelmedik bu şenaat ve denaatleri hitap ediyor ve yapıyordum. Onun senin içine beşinci kol vasıtasıyla soktuğum neşriyat ve kitaplara gelince batı için de bunların faydası yoktur. Batı bu türlü şeyleri bugün rafa koymuştur. Ve batı ahlak zabıtası teşkil etmiş bunları takip ettirmektedir. Ne acıdır ki oradan bir eracif halinde kaynayıp memleketimize gelen batıda dahi yüz bulamamasına rağmen bizim içimizde hüsnü kabul gördüm. Ve bu neslimizin dejenerasyonunu netice verdim. Bu hale getirilmiş neslim bir nefha ile bir hamle ile komünist yapmak mümkündür. Bu hale getirilmiş bir nesli bir hamle ve bir nefha de siyonist yapmak mümkündür. Bu hale getirilmiş ve kökünden uzaklaştırılmış nesil kendi köküyle ve ruh köküyle alakalı olmanın dışında ne çirkin ve menhus şey varsa hepsini olmaya hazır ve mühiyyadır. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İyyâkum vel fuhş fe innallâhe la yuhibbul fuhşe vettefahhuş revahü tirmizim. Sizler fuhuştan sakının. Onun beyanından, kitapla ifadesinden, onun için meclisler teşkil etmekten, onunla alakalı broşürlerden ve beyanatlardan sakının, zinar, yılandan, çıyandan sakındığınız gibi. Zira Allah fuhşu da sevmez, tefahhuşu da sevmez. Ne fiilen ahlaksızlık yapmayın, ne de ahlaksızlığın edebiyatını yapmayın. Seksin edebiyatını yapmayı sevmez. Bunu yapanlar Allah'ın sevmediği kimselerdir. Ama bundan kaçınmayanlar da yine Allah'ın sevmediği kimselerdir. Parasını verip, ahlaksızca ve açık saçık resimleri havi, ahlaksızca ve açık saçık beyanları havi bulunan gazeteleri evine götüren bir kimse, Allah'ın sevmediği bir kimse damgasını yemektedir. Fuhuştan ve tefahüşten sakınacaksınız. Biraz evvel arz ettim, nifak sıfatıdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam bizza. Bizza demek uygunsuz. Mala yani füzuli gereksiz fuhuşa ait sözler söylemem. Cinsiyetten bahsettiğimiz şeyler olur bizim sırat-ı müstakimin ifadesi olarak. Kadınla alakalı hususlardan bahsederiz. İffetiyle alakalı hususlardan bahsederiz. İffetle yaşamasına dair meselelerden dem tutarız. Onun hayzından, nifasından bahsederiz. Vikanın ve likanın nasıl olacağı hususundan bahsederiz. Bu mevcuda aleyhissalatu vesselamın nesillere matuf getirdiği teminattan bahsederiz. Bahsederken öyle bahsederiz ki bu edeb-i nezihane içinde olur. Bahsederken ağızlar sulanmaz. Bahsedilirken batıl tasvir edilmez. Bahsedilirken safi zihinler iptal edilmez. Dalalete ve tuğyana götürülmez. Bu anlayış içinde bir bahise gelince bu da sırat-ı müstakimdir. Bizde ne humudet var Allah'ın tevfik ve inayetiyle, ne de fuhşa ve tefahüşe intimak var. İnşallah Rabbim hakikata dilbesti olmuş, kendi köküne dönmüş ve kendi kökünden sürüp geldiğini vicdanında hisseden, böylece kendi meselelerine dönen ve kalbini mescidiyle, seccadesiyle, secdesiyle donatan, mamur kılan nesli muhafaza buyuracak. Bu fuhşu ve tefahüşü başımıza açan bir nesilde suistimal edilecek, berbat edilecek ve inşallah asıl vatanını ve milletini sevenler tarafından bu eracık yığınları el arabalarıyla memleketin dışına, memleket satının dışına atılacaklar. Rabbim neslimiz o günler, o temiz günleri göstersin. Eracifi temizleme imkanını bizlere bahşeylesin. Dilin başına musallat olmuş hususlardan bir tanesi de, şunu hemen arz edeyim, sözden söze intikal ediyorum. Fuhuş ve tefahüşten uzun boylu bahsetmiyorum. Belki ahlakın menfi yönünde sırat-ı müstakimin ifadesini size intikal ettirmek istiyorum. Derdim fuhşu ve tefahüşü anlatmak değil. Yoksa o hususta gözlerimi kapayayım, size bir iki saat konuşayım. Batılı tasvir de olacak. Size sadece bu mevzuda sırat-ı müstakimin beyanını ve ifadesini intikal ettiriyorum. Ahlakın menfi yönünde bu husus. Tabiat ve fıtratımıza konan şeylerin suistimal edilmeden, onlardan müsbet manada semere alma keyfiyeti, en faydalı şekilde kullanma keyfiyeti hususunda duruyorum. Mesela ahlakın menfi yönünde uzun boylu meseleyi tasvir değildir. Anlattığım şeyler bu istikamette olduğu gibi anlatacağım şeyler de bu istikamettedir. Ve dile musallat olmuş ayrı bir husus. Sövüp saymalar, nakeza nabeca sözler sarf etmeler. Hususuyla başkalarını taan ve teşhide naseza nabeca sözler, uygunsuz sözlerde bulunmalar. Bu da Allah Resulü nazarında, Kur'an-ı mucizül beyan nazarında merduttur ve menhuttur. Rabbim lisanımızı muhafaza buyursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. La tesubbu amvâtena fetu'zu ahyâena. Revahü Tirmizî. Bizim ölmüşlerimize eza etmeyiniz, sövmeyiniz. Dirilerimize eziyet etmiş olursunuz. Seyyidina Hazreti Abbas'ın dedelerinden birisi için itale kelamda bulunmuş, itale lisanda bulunmuş, söz söylenmiştir. Aleyhissalatu vesselam o söz söyleyenleri karşısına alarak, bizim ölülerimize eza etmeyiniz, sövmeyiniz, dirilerimize eza etmiş olursunuz. sövüp sayma haddi zatında merdut ve menhus bir şeydir. Siz kafire dahi sövseniz bunun hiçbir faydası yoktur. Bir kafiri karşınıza alsanız, onun komünist ve siyonist babasına küfretseniz, şayet onun biraz rüşte erme, hidayete gelme istidat ve kabiliyeti varsa, onu kırmış ve darıtmış, kendinize çekmeden kaçırmış olacaksınız. Binaenaleyh kötü sözleri söylemenin hiçbir faydası yoktur. Müsbet sözlerle gönüllerde taht kurmaya bakacaksınız. Ölülere sövmeyiniz. Diriler ondan eza ve cefa görürler. Ebu Leheb menhus bir insandı. Ama Ebu Leheb'in sülalesinden iki tanesi Müslüman olduysa, Ebu Leheb'e sövdüğünüz zaman onu darıtmış olursunuz. O Müslümanı darıtmış olursunuz. Cibilli karabeti itibariyle muazeneyi kuramaz da darılmış olur, hiçbir faydası yoktur. Bir gün Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Übey İbni Selul, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Dürtü lisan oldu. Abdullah İbni Übey İbni Selul. Bu meşhur münafık, meşhur münafıkın oğlu sahabinin birinci safta ileri gelenlerinden. Babası münafıktı. Bir vakadan dönerken Medine'ye dönersek kasem olsun, aziz olanlar, zelil olanlar oradan çıkaracaklar diyordu. Oğlu da bunu duyunca doğru öyle olacak diyordu. Aziz olan Müslümanlar, zelil olan sizleri çıkaracaklar diyordu. Ve Medine'ye döndüklerinde babasına şöyle diyordu. Allah Resulü'nün köyünün gölgesinde seni yaşatmam. Hiçbir binanın altına giremezsin Resul-i Ekrem'den izin almadıktan sonra. Babasına karşı koyuyordu. Bakın, babası karşısında Hakk'a bu kadar taraftardı. Ve bu kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Bu kadar meseleye gönül vermişti. Bununla beraber huzur-u risalet fenaiye geldi. Übey İbni Selül hakkında, Abdullah İbni Übey İbni Selül hakkında bir kısım sözler söylemiyordu. Sözler arasında şunlar da vardı. Resul-i Ekrem işaret buyurmuş, Abdullah İbni Übey İbni Selül'ü öldürsünler diye. Huzuruna geldi Resul-i Ekrem'i şöyle dedi. Ya Resulallah, kulağıma böyle bir şey geldi, babamı öldürtecek misin? Bu münafıkı öldürecek misin? Ben babama karşı şimdiye kadar itaattan başka bir şey yapmadım. O bir münafıktır. Eğer behemahal onu öldürtmeyi düşünüyorsanız, müsaade buyurun onu ben öldüreyim. Zira mümin kardeşlerimden birisi öldürürsem, ben ona karşı içimde bir şey hissedebilirim. Münafık bir insandan dolayı bir şey hissedebilirim diyordu. Bu insanın elinde olmayarak babasına karşı, babanın evladına karşı cibilli karabetinin alaka duymasının ifadesidir. Elimde değil, böyle bir imtihana tabi tutulmadım. O münafıkı öldürürüm ama içimde bir şey hissetmem. Fakat bir mümin kardeşim bu mevzuda devreye girersem, elimde olmayarak ona karşı düşmanlık hissi besleyebilirim. Gönlüm ona kırılabilir diyordu. لَا تَسُبُّ اَمْوَاتَنَا فَتُعُذُ اَحْيَاءَنَا Ölülerimize sövüp saymayınız. Dirilerimize eziyet etmiş olursunuz. Sövüp sayma İslam'a göre makbul bir şeyim. Uygunsuz sözler sarf etmem. Başkalarını tanı teşhide bulunmam. Onların kusurlarının şarihi olmam. Kusurlarının anatomisini onların huzuruna getirme makbul bir keyfiyet değildir. Ve bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَسُبُّ اَحَدٌ وَالِدَيْهِ Kimse kendi anne ve babasına sövmesin. Sahabi soruyor, كَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ Bir insan nasıl anne ve babasına söver? Allah Resulü şöyle buyurdu. فَيَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الْآخَرْ أَبَاهُ اَوْ كَمَا قَالْ O birisinin babasına söver. O da döner onun babasına söver. Onun babasına sövmesi, kendi babasına sövülmesine sebebiyet verdiği için sanki kendi babasına sövdü. Hususiyle sövüp sayılan, hususiyle kusurlarının şerhi yapılan, hususiyle gereği olmayan şeyler hakkında sarf edilen kimse mümin olursa Allah muhafaza buyursun, insanın baş aşağı gitmesine sebebiyet verir. Zira yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Müslümana sövüp saymak, onun hakkında naseza, nabeca sözler sarf etmek, münafıktır demek. Siyasi bir partiyle hizmet etmeyenler beşinci kola hizmet ediyor demek. Müminleri kafir görmek ve başka bir cephede mümine karpuz deyip dışı yeşil ama içi kızıldır demek. Vatan satında o ona teşnide, o da ona teşnide bulunmak. Bu mesele bir fusuk, yani dinden başını dışarıya çıkarma demektir. Yani mümin hakkında fasık diyen kendisi fasık olur. Kafir diyen kendisi kafir olur. Müminliğe ait 10 alametten sadece bir tanesi bulunan bir insana siyonist diyen kendisi kafir olur. Dinsiz diyen kendisi kafir olur. Sibabul mu'mini husuk ve kitaluhu küfür, onları öldürmek de küfürdür. Bunu da size arz etmiştim. Müminler müminlere karşı cihat ilan edince titreyen kalbimle kemale hassasiyetle daima araya girmiş. Sözümün sazımın geçtiği tarafa demişim ki başınızı müminler yarsa dahi sesinizi çıkarmayın. Dişinizi kırsa dahi sesinizi çıkarmayın. Hazreti Adem'in akıllı ve imanlı oğlunun akılsız ve imansız oğluna dediği gibi deyin. لَيْنْ بَسَتَّ اِذَيْيَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِمْ مَا اَنَا بِبَاسِدٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنَّا خَفُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Sen bana beni öldürmek için elini uzatsan, teşebbüse geçten dahi ben seni öldürmeyeceğim. Zira ben Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarım. Senin cephene dair meselenin izahı budur. Esası da budur ve böyle olma mecburiyetindedir. Ben böyle diyorum. Mümin de diyor ki madem siz ölmek istiyorsunuz, biz de sizi öldürelim, gazi olalım. Gazi değil, kafir olur mümin öldüren. وَقِتَالُهُ كُفُرُ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyuruyor. Mütevatir ağırlıkta Buhari ve Müslim müttefikan rivayet ediyor. Muhterem Müslümanlar, del'inin, tekfirin, sebbin, isabetli olursa hiçbir faydası yoktur. İsabetsiz ise zararı pek çoktur. Sövüp saydığınız bir insan, o sövüp saymanıza liyakati varsa sizin defterinize hasenat kaydolmayacaktır. Değil öyle bir mümin. Yezide lanet etseniz sizin defterinize bir hasenet yazıl, hasene yazılmayacaktır. Ebu Cehil'e lanet etseniz defterinize hasene yazılmayacaktır. Firavun'a lanet etseniz defterinize hasene yazılmayacaktır. Ama haksız birisine bir şey söylediğiniz zaman onun altından ve vebalinden kurtulamayacaksınız. Şu vatan satından camiye gelen başını yere koyan ve sırf siyasi kanaatinde ona karşı uygunluk göstermediğinden ötürü kimisine faşist damgasını vuran, kimisine siyonist damgasını vuran, kimisine mason damgasını vuran, söz söylerken ne söylemesi gerektiğini bilemeyen bir kısım Kur'an bilmez, kitap bilmez, Allah bilmez, peygamber bilmez ve fakat Müslümanların içinde gafil geçinen ve baş geçinen kimseler vardır ki her söz ve davranışları baş aşağı kendilerini küfre götürmekte. Keşke sadece kendileri gitseydi. Sahih hadisin Buhari ve Müslim'in müttefikan rivayet ettiği gibi ''Dallû fe'atallû'' Kendiler de dalalete gittiler ve arkalarından pervane gibi gafilane onları takip eden bir nesli de alıp dalalete götürdüler. Diline dikkat edeceksin. Dile musallat olmuş afetlerden bahsediyoruz ki İçtimai hayatımıza musallat olmuş kangren bunlar. Kanser gibi şeylerdir. Dili zeber ediyor içtimai hayatımızın. Müminler arasında muvazeneli bir topluluk kurmak, inanan insanlardan muvazeneli bir topluluk kurmak ve günümüzde çok korkunç bir düşman haline gelen şarkın kafir ve münafıklarının karşısına dikilmek, memleketin içinde ve dışında onlara karşı haysiyet ve iffet namus mücadelesini vermek, vatanın namusunu, dinin namusunu ve kendi haysiyetimizi koruma istikametinde mücadele vermek vahdete bağlıdır. Dile musallat olmuş bu hastalıklar ise vahdetimizin dibine yerleştirilmiş dinamitler mahiyetindedir. Rabbim içtimaimizi bu dinamitlerin tahribinden muhafaza buyursun. Bize idrak ve anlayış ihsan eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem la yekunul mu'minu la'ana buyuruyordu. Mümin sağa sola lanet saçıp savurucu değildir. Önüne gelene lanet okuyucu değildir. Ve kendileri bir imaun münasebetiyle 70 tane ashabını şehit eden, 69 ashabını şehit eden Hüzeyl kafirlerine karşı sabah ve akşam namazlarında beddua ediyordum. Allah'ım cezalarını ver diyordum. Allah'ım cezalarını ver diyordum. Allah'ım cezalarını ver diyordum. Bir rivayette bu münasebetle. Başka bir rivayette de Bedir'de, Uhud'da mübarek başı yarılıp dişi kırılınca keyfe yuflihu kavmun şaccu nebiyyehum. Cemaat nasıl felah bulur, nasıl kurtuluşa erer? Nasıl kurtuluşa erer ki kendi peygamberlerinin başını yardı ve kanını akıttılar diyordu. Cenab-ı Hak ya o zaman veyahut da Uhud'daki bu sözünden ötürü لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Habibi Zişan'ım, rahmetin gözünün nurum, semai üluhiyetim, yerde dili olan Hazreti Muhammed'im, o mesele seni çok ilgilendirmez, senin vazifen değil o iş. Sen tebliğ edeceksin. Eli aleme sen bedduada bulunmayacaksın. Dilini o istikamette kullanmayacaksın diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçiyordum. Kaldı ki şehit edilen ashab-ı kiramdı. Kıtır kıtır doğranan huffazdı. Kur'an-ı Kerim'i sırtına alıp başka kabilelere gitmek isterken hunharca öldürülen ve kadire uğrayan kimseler Allah Resulü'nün ashabıydı. Bu mevzuda talimat almadığı için yapıyordu bunu. Ve talimat aldıktan sonra da bir kere daha diline getirmedi. O kunutu da terk etti, o duayı da terk etti. Ashab-ı kiramdan Bedir'de de bulunmuş. Nuayman radıyallahu anh hazretleri içki içmişti, nebit içmişti. İçip de sarhoş olmuştum. İçki yasak edildikten sonra da getirilip dövülmüştüm. O devirde bazıları böyle nebit içiyordu, ben öyle tevil ediyorum. Ve bir iki defa da bu hadise cereyan etmişti. Bir ikinci defa aleyhissalatü vesselamın karşısına gelince Bedir ashabıydı. Şakasıyla, mizahıyla da meşhurdu. Allah Resulü'nün huzurunda yine kendisine had vuruldu. Başına gözüne sopa atarken ashab-ı kiramdan bir tanesi ona sövdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَكُنْ عَوْنًا لِشْشَيْطَانِ عَلَى اَخِيكِ Kardeşine karşı şeytana yardımcı olma diyordu. Kardeşine sövüp sayma, lanet etme diyordu. Zaten bir kusur işledi, suçtu. Başı aşağıya geldi. Dua edeceksin, iyiliğini dileyeceksin. Şeytana mı yardım etmen lazım, kardeşine mi yardım etmen lazım? Allah'ın laneti sana olsun derken şeytana yardım ediyorsun diyordu. Mutlak kafire, mutlak küfre, mutlak nifaka Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviye lanet etmiştir ama mutlak. Kafirleri Allah kahreylesin kim kafirse. Münafıkları Allah yerin dibine batırsın. Komünistleri Allah derbeder etsin. Bunda bir beis yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Ama bu bir duadır. Rabbim liyakatımız varsa dualarımızı kabul buyurur. Bize can ve cesaret verir. Diğerlerinin de kuvve-i maneviyeleri zaten kırılmaya yüz tuttu. Bozguna başladılar, kaçıyorlar. İyice kuvve-i maneviyeleri kırılır, derbeder ve perişan olurlar. En karibü zaman Rabbim derbeder ve perişan eylesin. Bizim meselemiz tel'in. Sebbü tel'in. Ağzını bu türlü şeylerle kirletmeyeceksin. Zira yaparsan isabet yoksa zararı pek çoktur. İsabetli ise sevabı hiç yoktur. İçtimai hayatımızı muvazene içinde korumanın yol ve çarelerinden bir tanesi. Dilimize musallat olan bu zehir zemberek bela ve musibeti bağışlayın avam ifadesiyle arz ettim. Bu kanseri ve seretanı dilimizden atmak, melek numun bir keyfiyetle içinde bulunduğumuz topluluk içinde yaşamak. Rabbim böyle yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Dile musallat olan bir diğer arızada kalbi öldürmeye mahsup olan mizah ve şakadır. Bu mevzunun da ifrat ve tefriti ve bu mevzunun da yine bir sırat-ı müstakimi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçen dersin hülasasını size husumet mevzuyla alakalı takdim ederken onun mübarek bir sözünü arz ettim. لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُمْ Kardeşinle mira ve cidal yapma ve aynı zamanda füzuli gereksiz şakalaşma buyuruyordum. Asabını şakalaşmadan men ediyordum. Hüseyd ibn-i Hudeyr başkalarını güldürmek için laf ederken Allah Resulü ayağının ucuyla karnına dokunmuş ve canını incitmişti onun. Sevimsiz şeylerin yapılmasını istemiyordum. Hele Müslümanların haysiyet ve namuslarının, hele Müslümanlık mahiyetin istihzaya matuf şeylere gelince, Kur'an-ı Kerim bu meseleyi büyük günah olarak ele alıyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ حَتَّى اَنْ يَكُنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ ظَالِمُونَ Müminler birbirlerini maskara etmesinler, maskara almasınlar. Müminler birbirleriyle istihza etmesinler, alay etmesinler. Erkekler böyle yapmamaları lazım geldiği gibi kadınlar da böyle yapmasınlar. Birbirlerine lakap ve ünvan takmasınlar. Birbirlerine alay mevzu yapmasınlar. Eğlence mevzu yapmasınlar. Güldürme mevzu yapmasınlar. Bu imandan sonra dinden baş çıkarmadır. Bu ne fena bir şeydir. Ve bunu yapanlar haddi tecavüz etmiş. Mümin kardeşine zulüm içine girmiş zalimlerdir. Yoldan şaşmış sapıklardır. Hafizanallahu eyyakum. Mümin başkalarını güldürmek için dini prensiplerini hafife alıcı davranışlar içinde bulunmayacaktır. Hele istihza ettiğim ve güldürmek istediği kimseler müminse fenauzu billahi teala. Bir yönüyle müminin haysiyetini ayağının altına atın. Bir diğer yönüyle de müminleri güldürsün ve kalplerini öldürsün. İnsanları güldürmek için söz söylemek menhus bir şeydir. Kur'an-ı Kerim فَلْيَتْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْتُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Çok ağlayın, az gülün diyor. Kazandığınız şeylerden ötürü. Siz başınıza musallat ettiğiniz şeyler size yeter. Füzulü konuşmalarınız sizin iflahınızı keser. Kaçırdığınız namazlar sinirlerinizi keser. Allah'la münasebetinizdeki kopukluk sizi berbat eder. Bu türlü kazandığınız şeylerden ötürü bunları düşünün de, günahlarınızı düşünün de, sürçmelerinizi düşünün de, 24 saat içinde 24 bin defa Allah'tan gafletinizi düşünün de, biraz çok ağlayın, az gülün diyor Kur'an-ı Kerim. Bu hususu kendi dairesi içinde arz etmiştim size. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, لَوْ تَعَلَمُونَ مَا عَلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا Bildiğimi bilseydiniz, hakkı aşina olsaydınız, Allah eri, hak eri olsaydınız, Allah'la münasebetiniz kavi olsaydım, çok ağlayacaktınız, az gülecektiniz. Bilmediğinizden dolayı kupkuru gözleriniz var. Bilmediğinizden dolayı heyecan duymayan ölü gönülleriniz var. Bilmediğinizden dolayı bu mezar taşı hüviyetinde durma var. Kesbettiğiniz şeyden ötürü çok ağlayın, az gülün diyor. Binaenaleyh şaka yapma, gülme ve güldürmen, bir yönüyle kalbi tahrip eden ve öldüren, Allah'tan münasebeti kesen ve Resul-i Ekrem'in beyanında اَدَّحِكُّ مِسُ الْقَلْبِ gülme insanın kalbini öldürür şeklinde manasını bulan mesele Müslümanlık nazarında merduttur, menhustur. Bu meselenin ifratıdır. Bir de meselenin tefriti vardır. Abus bir çehreyle halkın içinde dolaşmam. Herkese ekşi bakma, ekşi konuşmam. Ekşi düşünmem. Ve yanına gelenleri rahatsız ve tedirgin etmem. Bu da meselenin tefritidir. Bu meselenin sırat-ı müstakim odur ki, müminler senin yanında yüz ekşiliğinden rahatsız olmayacak, mabet ve mekafetinden endişe duymayacak şekilde onları rahat ettirecek rahat insan olacaksın. Ve aynı zamanda kalplerini öldürmeye matuf davranışlardan da iştinab edeceksin. Enes meseleyi bize intikal ettirirken der ki, اِنَّ الرَّسُولَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ مِنْ اَفْكَهِ النَّاسِ مَعَ نِسَائِهِمْ Aileleriyle en çok latife yapan, mülatefede bulunan bir insandır. Aile efradı içinde, yakın arkadaşları içinde rahat olmam. Efendimizin zevceleri onun yanında rahatlıkla söz çevirebiliyorlardı. Zira onları rahat ettiriyordu. Bir muhabbet ve makafet abidesi halinde. Arş-ı Azam'dan duyduğu şeyleri daima etrafına aksettirseydi, o evde rahat yaşama imkanı olmayacaktı. Ara sıra onlar aynen onun getirdiği rahmetle meşbu ve duyduğu şeyleri duyuyorlardı. Fakat çok defa bir insan olarak onların içinde, onların insanlıklarının muktezasına riayet ediyor ve onları rahat ettiriyordu. İşte aile efradına karşın, yakın arkadaşlarına karşın, hizmette yoldaşlarına karşın, böyle rahat olma sırat-ı müstakimdir. Yüz ekşitme bir tefrittir. Ve muttasıl gülmeye gelince bu da ifrattır. Halkı gülen ve güldüren, sözleriyle gülen ve güldüren, sinemalarla gülen ve güldüren, tiyatrolarla gülen ve güldüren, kitaplarla gülen ve güldüren, kalplerini öldürebileceği bir yola itiyor ve şeytana yardım etmiş oluyor. Abus çehreyle halk içinde dolaşan, kimseyle difüzyona yanaşmayan, halkla münasebet içine girmeyen, bunlar da meselenin tefritiyle sırat-ı müstakimin altına düşüyorlar. Güzel şeyleriyle halkın yanında olan, halkın gönlünü alan ve halkı rahat ettiren, onlarla hizmet eden,

Aziz Müslümanlar, ahlak-ı aliyenin menfi yönünden sırat-ı müstakimin manasını size intikal ettiriyordum. İnsanlar sözleriyle, davranışlarıyla doğru yola nasıl tercüman olacak, doğru yolu nasıl aksettirecek ve Allah'ın yeryüzünde halifesi olan insan bu suretle nasıl ahlak-ı aliye-i İslamiye'yi temsil edecek? Mü'min, sırat-ı müstakimin insanı mü'min, davranışlarında ve sözlerinde doğrunun temsilcisidir. Bütün beyanlar onun doğru olacaktır. Ve kizden, yalandan tevakki edecektir. Zira kizbi Kur'an-ı Mucizül Beyan kafirlerin sıfatı olarak anlatmaktan ve Resul-i Ekrem'in nurlu beyanları içinden münafıklığa ait sıfatlardan üçte birisi veya dörtte birisi olarak anlatılmakta, tavsif edilmektedir. Yalan Allah'a karşı bir yalandır. Yalan kainata karşı Allah'ın varlığına delalet eden şeyleri inkar ise kainata karşı bir yalandır. Yalan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasata karşı bir yalandır. Ve yalan affedilmez bir günahtır ki Allah Resulü o fücura çeker götürür. Zira bütün menhiyatın altında yalan vardır. Sözde yalan, davranışta yalan, kanaatte yalan, verilen vaizden dönmekte, hulfül vaizde yalan, insanı nifakın içine sokan çok mühim bir faktördür. Onun için Allah Resulü en sayı hadis-i şeriflerinden, ayetül münafıkı selat, اِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ وَاِذَا اَتُ مِنَ خَانٍ. Bunların üçü de hadisatında yalan. اِذَا حَدَّثَ كَذَبْ, konuştuğu zaman ağzının yalanını ifade eder. Ağzıyla yalan söyler. Ağzıyla hilaf-ı vaki beyanda bulunur. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ, söz verdiği zaman sözünden döner. Bu defa da adamı aldatmış olur, davranışında bir yalan meydana getirmiş olur. وَاِذَا اَتُ مِنَ خَانٍ, kendisine bir şey emanet edildiği zaman, tevdi edildiği zaman, bu defa da içten, kalbinden emanete karşı hıyanet eder, Allah'a karşı bir yalanda bulunmuş olur. Ala külli hal, yalan başlı başına bir nifak alameti. Biz bunu sallandırsak, budaklandırsak, üç desek, dört desek, beş desek, altı desek, fakat hepsinin temelinde başlayan korkunç bir yalan yatmaktadır. Ve yalan, doğru beyan karşısında sırat-ı müstakimden bir ifrat ifadesidir, bir sapıklıktır, bir inhiraftır. Hazreti Muhammed çizgisinden sallallahu aleyhi ve sellem aşağıya düşmektir. Fakat bir yerde de şu vardır, bütün doğruları ağızdan dolan bir tüfek gibi hepsini birdenbire bağışlayın püskürmek, hepsini birden konuşmak, işte bu da bir tefrittir. Bu mevzuda bu da bir tefrittir, kizbin tefritidir. İnsan doğru konuşacak. Her konuştuğu doğru olacak. Fakat yeryüzünde ne kadar doğru varsa onların hepsini konuşmakla mükellef değildir. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Kâb İbni Malik doğru konuşuyor, kurtuluşa eriyordu. Orada doğru konuşmak gerekiyordu. Ebu Lübabe ise doğruyu konuşuyor, zincire vurulmaya istihkak kazanıyordu. Hatip bin Beltaha doğruyu konuşuyor, zincire vuruluyordu. Yerinde doğruyu konuşacak ve yerinde de doğrudan sükut edeceksin. Her konuştuğun doğru olacak fakat her doğruyu konuşmayacaksın. Mücahid'in takınması gereken ahlak-ı aliye adına mümtaz sıfatlardan bir tanesidir. Kâb İbni Malik der ki, evvel ve ahir kurtuluşuma medar olan şey doğru konuşmam oldu. Bunu size değişik yönleriyle başka zamanlarda intikal ettirdim. Ariz ve amik intikal ettirmeyi düşünmüyorum. Sadece meselemize ışık tutacak hususuna parmak basmak istiyorum. Tebuk'a iştirak etmemiştim. Yaz demiş, sıcak demiş, bağbozumu meyve demiş, yumuşak döşek demiş, yarın giderim demiş, bugünü yarına komuş derken yarında varamamış, Allah Resulü gitmiş gelmiş, bu da kayıp ve kasir kendi hesabı içinde. Kolu kanadı kırık Resulullah'ın huzuruna çıkmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine niçin Tebuk'a iştirak etmedin dediği zaman aklından belki yalan söylemek geçti. Enneca'tu fıstık, hakikatine sadık kaldı. Doğru söyledim. Doğru söylenilmesi gereken bir yerdim. Doğruluğu Allah nicahbandı. Ve Resul-i Ekrem de o doğruyu söyleyen simanın doğru söylediğine aşina bulunuyordum. Doğruluk onu kurtaracaktı. Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Bugün dedim, yarın dedim. Bana tereddüt eden vazifeyi yapmadım. Bugünü yarına koydum, yarını öbür güne koydum. Derken geriye kalmış olduğuma şahit oldum. Ve gelemedim, hiçbir mazeretim yoktu. Allah Resulü git evine dedi, affına ferman çıkacağına kadar intizar et. Fazla değil, 50 gün kadar beklemiştim. Her lahzası, her dakikası cehennemden gelmiş. Zakkumlar içiyor gibi ciğerlerini parçalayacak 50 günlük bir zaman. Siz onu Kâb İbni Malik'e sorarsanız, 1000 sene cehennemde kalmış gibi ıstırap çektim. Ağustos sıcağı, bağ bozumu, ailenin yanında kalma, çok hafif şeylerdi bunlar. Ah keşke gitseydim, iştirak etseydim, beraber bulunsaydım ve dönüp geriye gelseydim diyordu ama iş işten geçmişti, doğru söylüyordum. Mazeretim yoktu, gelemedim. 50 gün sonra beraatına ferman çıkmıştım. Sema affını imzalamıştım. Ve Kâb İbni Malik'in etekleri cevherlerle dolu huzur-u risalet fenahiye gelmiştim. Sahabe-i kiramdan Hazreti Talha kalkıp kucaklayınca her şeyden arınmış gibi kendisini hissediyordu. Ve Resul-i Ekrem kendisini tebrik edince kendi o andaki duygusunu bize şöyle anlatır. Ben hayatımda iki defa ciddi sevindim. Birisi Medine çocuklarının seniyeyi vedadan açıp da Medine'ye gelen Resul-i Ekrem'i istikbal etmek için Talahal Bedru aleyna min seniyyatil veda sözleri arasından Resul-i Ekrem'in Medine'ye teşrif ettiği gün idi. Yani o günle cennet karşıma çıksaydı yan yana. O günü tercih ederdim. Manasında benim içimde bir sevinç hasıl etmiştim. İkinci sevincime mezar olan günde Allah'ın semadan hakkımı imzaladığı gün olmuştum. 50 günlük ıstırabın sona erdiği gün olmuştum. Ve ben evvel ve ahir sıdkımın mükafatını görüyordum. Zira benimle iştirak etmeyen niceleri vardı ki yalan söylemişlerdi. Kalkıp gitmişlerdi. Ama Hüzeyfe'nin kulağına Resul-i Ekrem bunlar münafıktır demişti. Ebedi cehennemlerine imza atmıştı onların. Ebu Lübabe de doğru söyledi. Fakat o doğruyu söylememesi gerekiyordu. Yahudiler hakkında Resul-i Ekrem'in tedbiri sorulunca o elini kıptağına kadar götürdü. Bütün ihanetlerinden sonra eli kılıç tutanların kesileceğini ve diğerlerinin de esir edileceğini işaret etti. Burada doğruyu söylemek doğru değildi. Sırat-ı müstakimden inirap ettim. Ve bunu anlayınca da kendini gitti mescidin direklerinden birine bağladı. Dediler ya Resulallah Ebu Lübabe mescid direğine kendini bağlamış. Buyurdular ki kabahat ettim. Eğer gelseydi belki Allah affedecekti onu. Ama kendini direğe bağladığı için Allah'ın affedeceği güne kadar beklemesi lazım. Bir doğru insanın beraatının fermanı oluyor. Başka bir doğru da insanı mescitte direğe bağlıyor. Resul-i Ekrem Mekke-i Mükerreme'nin fethine hazırlanıyordu. Fethi hazırlanırken bütün taktiğini, harp stratejisini gizli tutardı. O onun erkanı harpliğine ait yönüdür, çok derindir ve uzun konuşmak ister. Mevzumla alakalı yönünü anlatacağım. Sahabi der ki Resul-i Ekrem bir sefere çıkarken daima hedefini gizli tutardı. Saklardı, ne tarafa gideceği belli olmazdı. Mekke'nin fethine giderken de öyle gidiyordu. Kimse nereye gittiğini bilemiyordu. Belki Cirane istikametinde gidiyordu. Taif'e çıkmış gibi gidiyordu. Birdenbire Mekke'ye bir konak mesafe kalınca, Mekkeli onun yakacağı ateşi göreceği mevkiye, mevziye gelince ateşlerini yaktı, orada konakladı. Ama onun bu stratejisine vakıf olan Hatip bin Belta'an, Bedir ashabından, ismini okurken teberrüken okuyor ve isminin siyaneti altına giriyor, ellerimizi onun altında Rabbimize açıyor ve dua ediyoruz. Büyük bir sahabiydi. Hatip bin Belta'a Resul-i Ekrem'in Mekke-i Mükerreme'yi fethi hareketini Mekkelilere haber vermiştim. Doğruyu söylemiştim. Yalan mı söyleyeyim demiştim. Mekkeli bana sorarsa bunu doğru söyleyeceğim demiştim. Mektup yazmış Mekke'ye göndermiştim. Ve Cibril haber verdi. Hazreti Ali ve Miktat derdest yakaladı, kadını getirdiler. Saçlarının arasından nameyi çıkardılar. Namenin altında Hatip bin Beltan'ın imzası vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu tarihte Medine'den hareket ettim. Şu kadar gün sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelecektir diyordum. Ona göre haberiniz olsun diyordum. Namenin okunduğunu gören Hazreti Ömer kılıcını çıkardı. Dani adrib ve unuki ya Resulallah. Bırak beni şu münafıkın boynunu vurayım diyordu. Mehlen ya Ömer dedi. Biraz mehir ver ya Ömer diyordu. Hatip bin Belsa'da dizler üzerine doğruldu ve şöyle dedi. Bana bir mehir verin anlatayım ya Resulallah. Mekke-i Mükerreme-i Fet'e gidiyorsunuz. Çoluk çocuğum, evladı, iyalim var. Başka kardeşlerimizin burada akrabaları, orada akrabaları, yakınları, destekleri, zahirleri var. Bense sahipsiz tek başıma bir insanım. Orada çoluk çocuğumu koruyacak kimsem yoktur. Ben böyle bir ihbarda bulundum ki, sen nasıl olsa orayı fethedeceksin. Benim çoluk çocuğumu da onlar himaye etsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hatip doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama bu söylediği doğru doğru değildi. Doğru olsaydı o namenin Mekke'ye gitmesine Allah müsaade ederdi. Cibril haber vermezdi. Ve Resul-i Ekrem de bu mevzuda dargınlık ve kırgınlık ishar etmezdi. Ömer öfkelenmezdi. Yer var ki doğruyu söyleyeceksin. Yer de var ki doğruyu söylemeyeceksin. Her söylediğin doğru olacak. Fakat bütün doğruları söyleme kararında olmayacaksın. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Mücahit doğru söyleyecek. Her söylediği behemal doğru olacak. Fakat Kur'an'da anlatılan bütün doğruları ille sokağa dökeceğim. Ayak altına dökeceğim o Kur'an'a karşı saygısızlık ve kendini direğe bağlamaya mahkum etme demektir. Bu sırat-ı müstakimin ifadesidir. Her yerde, her mahfilde önüne geldiği gibi doğruya tercüman olma ve meseleyi ayağa düşürmem. Hatta bahsettiği doğrulara fiilen ve kalben zıt hareket ve davranışlar içinde bulunmam. Bir nifak alametidir. Bir iki yüzlülüktür. Bir Hatip bin Belta'a muvakkaten yaptı. İslam davasına ihanettir. Hazreti Muhammed davasına ihanettir. Sokakta, şurada, burada, sokak çocuklarının yaptığı gibi İslam'ın ulvi duygu ve düşüncelerini, hatta bağışlayın, hela kapılarının arkalarına kadar yazmaya gitmek, bir nifak alameti ve büyük İslam davasına büyük ihanetin ifadesidir. Yılanın deliğine çomak sokmam, ehli küfrü, ehli dalaleti tahrik etmem ve müminlerin masum tekevvülüne, dirilmesine ve var olmasına karşı set çekmem. Hazreti Muhammed zuhur ettiği günden bugüne, günümüzün bir kısım saf dil kimselerinin yaptığı bu ihaneti hiçbir kafir yapmamıştır Müslümanlığa. Her söylediğin doğru olacak. Fakat her doğruyu söylemek hakkın değildir. Yerinde doğru söyleyeceksin sahabi sana misalin. Ve yerinde de doğruya karşı dilini yutacaksın. Sana kafir ve facir sorsalar ki, Rusya'ya karşı, Amerika'ya karşı bizim fantomların bulunduğu yer neresidir? Doğru mu söyleyeceksin orada? Orada doğru söylemek bu millete ihanet ve hiyanettir. Kendi namus ve ırzını çiğneme kapısını açmaktır. Senin Rusya hakkında bir teslimatın, bir kararın varsa, yarın Moskova'da namaz kılmayı düşünüyorsan, bu mevzuyla alakalı stratejiyi götürüp komünistin, Marksistin, Leninistin eline mi vereceksin? Bu İslam davasına, bu vatan ve bu millet davasına emsali ve eşi görülmedik bir hıyanettir. Binaenaleyh, İslam ve Kur'an adına mücahede eden bütün müminler, kanı en hızlı deveranını yaşadığı devirde, onları baskı altına almış bulunduğu bütün gençler, konuşurken doğruyu konuşacaklar, fakat mesele sırat-ı müstakiminin, İhtina sıratel müstakim bezmina sadakatin ifadesi olabilmesi için bir kısım doğruları söylemeyecek, başkalarını tahrik etmeyecekler. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Amerika'yı, Avrupa'yı tahrik etmenin, Rusya'yı tahrik etmenin, kuşkulandırmanın ve üzerimizde yeni bir hassasiyete sevk etmenin, yeni suni ambargolar meydana getirmenin bu millet adına hiçbir faydası yoktur. Ve fakat zararı pek çoktur. Bu zararı da neslimiz ve geleceğin nesilleri çok pahalı şekilde faturasını ödemektedir. Rabbim basiret ve anlayış ihsan eylesin. Dünyanın canavarlığı karşısında, tecavüz ve tasalluta geçme niyeti karşısında, bunları hiçe sayarcasına, bir kısım ağzı süt kokan çoluk çocuğun İslam davet adına sokağa dökülmesin, Amerika'ya ve Rusya'ya tutanaca meydan okumaları, Hazreti Muhammed'in stratejisinin, teşrihini yapmaları, her şeye herkese aşina ve nikahbaz kılmaları, eşi emsali görülmedik bir hıyanettir ve denaettir, bir kere daha tekrar etmiş olayım. Mümin basiretli olur, mümin müteyakkız olur, mümin sırat-ı müstakimin erkanına riayet eder ve mümin dış mihrakların içimizde oynattığı kuklaların arkasından gitmez. Hazreti Muhammed bezmine elestir, o bezle girmeye çalışır. Rabbim bizi iman davası içinden daire-i İslamiyet'e daim ve kaim eylesin. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hazreti Muhammed'in yolundan bir an bir lahza ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne ahsenel kelam ablan nizam. İbadallah, Allah'ın kulları. İttakullah ve ati'u. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Allah'a karşı saygılı olun. Büyüklüğü kadar, azameti kadar, celali kadar, cemali kadar Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَانِ Muhakkak Allah itaatle emrediyor, adaletle emrediyor, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tarifi olarak getirdiği ahlakla emrediyor, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinizden gehvan bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza iyilikle bulunmakla emrediyor. Şu yüce İslam dininin ufkunuzda şehvalaşması istikametinde canınızı ve varınızı sarf etmek, kullanmakla emrediyor. Ve yenha anil fahşai vel munkari vel bagi. Ya'idukum leallekum tezekkerun. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde yaşayasınız, cennete dahil olasınız. Akim-i salah, inne's salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber. Vallahi alem ma tesnaun. Sadakallahu azim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.